som hel, at stå ved åndens kilde og hylde knæle ned, at spejle sig i tid og der sov på kildens bund, mens nye bølger glider som tegn mod hånd og mund. At lære er at bøje sig over livet selv og fylde sind og øjne med tankens himmelvæn. At undres og betages, når livet kommer ned og nyde, når det bæres en større sandhed der. At lære er at fange i mørket blind og stum, at sprænge eller samle sit eget verdens rum, at vække det der sover og gøre tanken fri, at se en himmel over hver drøm, man lever i. Lad aldrig dine drømme stå bro til vold og drab. Lad åndens kilde strømme mod fredens fællesskab. At værre er at bære sin brynje uden svær. Først aldrig drømmen bærer den største tanke med.